na yebi zambe moko yesu nde akita konanga ay ay ay nazo yemba nde woye ezana nzambe se moko yesu nde akita konanga Kufa pe ya se kwa lelo Afandi na loboko Ya moba Ofandi Ofandi na ngwene okumama Yawe okumama Ofandi na ngwene okumama Soki obeti mololo Salima benini Betele zambe mololo Ozana Makasi, makasi. Yoza bolingo ya solo.